साथ में हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात मारे लगे रात है तेरी चोटी जल टपका बिजली चमके मन घबरा पर भी जल मछली रह न पाई रे हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में लगेगी मुझे बाहर